Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Açık Gazete, haftanın ilk Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Gil Scott Heron'a da bir günaydın dedik. Kendisi 62 yaşında öldü. Amerika'nın önemli bir hem şair, müzisyen hem de yazarlığı. Yani hip hop grup ve rap türlerine de epey esin kaynağı olmuş. Hem jazz blues, hem soul müziği, hem de işte dediğimiz gibi sosyal ve siyasi mesajları olan, oldukça önemli mesajları olan şarkı gibi şeyler de yazmıştı. Onlardan birini dinlettik. Revolution Will Not Be Televised, canlı. Evet, kendi kaydını. Aramızda esprisini de yapmıştık bu tahrirde başlayan gösteriler sonrası. Evet. G. Scott yanıldı diye ama şarkının sözlerini tabii bütünlük içinde dinleyince öyle değil. Değil tabii. Ben de sen öyle evde oturup sebze gibi durursan devrim olmaz diyor. Yoksa teknolojinin nimetlerine ludit bir karşıtlığı yok kendisinin diyelim. Evet, kesinlikle ve dedikleri de oluyor. Yani boşuna beklemeyin, televizyondan seyretmeyeceksiniz, olacak diyor. Canlı yayın, canlı olacak diyor sonunda. Ve gerçekten de öyle olmakta aslında. Bugün vereceğimiz haberlerin bir kısmı da bu İspanya'da ve sonra da Avrupa'nın diğer şehirlerine de, ülkelerine de hızla yayılmakta olan bir devrimci dalgayla da ilgili olacak doğrusu. Gil ya da Jill Scott Heron'a bir günaydın diyelim. Onun 62 yaşındaki ölümünün ardından bazı başka parçalarını da size dinletme fırsatımız olacak herhalde. Bir kısaca özet geçecek olursak, yani iklim ve hayatımızla ilgili son derece önemli ve ağır haberler var maalesef. Onlardan başlayarak bir özet verelim. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük rekor sayıda karbondioksit salımı, sera gazı salımı yapıldığı açıklanmış. Hem de en yetkili ağızdan da Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın baş ekonomisti Fatih Birol'un ağzından da söylüyoruz. Bu çok ağır bir durum. Küresel ısınmayı herhangi bir şekilde kontrol altında tutma, güvenli düzeylerde tutma hedefinin iyice uzaklaşmakta olduğunu söylüyorlar. Yalnız tabii Fatih Birol değil, pek çok bu konuda etkili olan insan da aynı şeyleri söylemiş. Ondan ki yani Uluslararası Enerji Kurumu'nun da hani Fatih Birol'un ismi ne söylüyoruz ama yine birçok insanı bünyesinde barındıran önemli bir kurum olması bakımından. Evet, hiç yabana atılacak bir şey değil ve özellikle de küresel ısınma konusunu enerji üretenleri savunması açısından da pek ön plana getiren bir kuruluş değildir aslında. Evet, oradan böyle bir uyarı geldiyse durum hiç iyi değildir dostlar demektir. Zaten mesela BBC'den bir haber daha. Fokur fokur denizden gelen fokurtular var. Doğal laboratuvarda Papua Yeni Gine'sinde bu yüzyıl içinde mercanların öleceğini, okyanusların asidifiye olmasından, asitlenmesinden. Bir başka haber Observer'dan geliyor. Gene başka bir yerde, Vulcano Adası'nda, Sicilya'da yapılan deneylerden bahsediyor ki fevkalade endişe verici. Avrupa'nın da kendi açlığının temellerini atmakta olduğu haberi geliyor. Çünkü yeni Avrupa Birliği'nin uygulamaları sonucunda şey denenemiyor. Daha dayanıklı türlere açık değil tohum olarak kullanılmasına, iklimle baş etmek için, adapte olmak için. Sadece çiftçiler tek tip homojen tohum kullanmak zorundalar. Bilim insanları da aynı şekilde, aynı tuzakta. Onlar da deney yapamıyorlar. Yasak çünkü. Yeni bir rapor çıkmış, ondan da bahsedebiliriz. Brezilya'daki Amazon'un yok edilmesiyle ilgili başka aktivistlerin de öldürüldüğü haberi de var. Bu hafta çok iyi açılış yapamayacağız. Barack Obama'nın da Joplin'de ziyareti var. Ulusal bir trajedi demiş. Meseleyi kavradığına dair hiçbir belirti yok oradaki görüşlerinden de. Çünkü 300 küsur kilometre saatte hızla esen bu fırtına ve rüzgarların aslında iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu asla söylememiş. Düşünmüyor bile olabilir. Unuttum. Aslında bu konudaki özetlerin hepsini verirsek zaten bitireceğiz. Kapatırız evet. Evet, yani o kadar fazla haber çıktı özellikle iklim değişikliği ve çevre odaklı. Evet, en güzellerinden biri de WikiLeaks'te şeyin paylaşım, son hududun paylaşılması Kuzey Kutbu'nda. Harika konuşmalar yayınlandı. Hepsi bizim. Hurra vaziyetleri var. Ülkeler arasında, zengin ve iri ülkeler arasında. Büyük Anadolu yürüyüşünden de hafta sonunda, önümüzdeki hafta sonunda biz size gelemiyorsak siz bize gelin çağrısı var. 4 ve 5 Haziran tarihlerinde. Evet. Onun dışındaki haberlere de hemen göz atalım. Polis dağıttı kampı ama kamp geri toplandı. İspanya'dan bahsediyor. Yunanistan'dan, İrlanda'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden de sıçrama kıvılcım haberleri var. Ondan da söz edeceğiz. Afganistan'da korkunç yeni ölümler var. Ama Karzai'den de bir uyarı var. Bu iş böyle gitmez diye. Gerçi uyarı üzerine de biraz konuşuruz. Böyle o da... geldiği yer bakımından ne kadar ciddiye alınacak bu yeri bilemiyorum. Evet, Mısır Refah geçidini açtı. İlk defa oluyor böyle bir şey. Afganistan'da ayrıca polis şefi 97'den beri kapalıydı. Evet. Polis şefini de öldürdüler. Bir Alman generali de, Alman askerleri de yaraladılar. ISAF, NATO kuvvetlerini. Belgrad'da da Mladic yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü var. Ben bir şey yapmadım demiş. Suriye tankları 3 kenti kuşatmış. En az 5 ölü var. Yunanistan'da protestolar devam ediyor demiştik zaten. Yemen'de İslamcı militanlar Zincibar'ı kuşatmış. Yemen'de çok ciddi şiddet eylemleri var yine hükümet. Salih yanlısı güçler diyelim. Hükümet de diyemiyorum artık orada çünkü evet. Yok galiba. Suriye'de benzer şekilde olaylar var. İsterseniz... Evet, Türkiye'de tampon bölge planlıyormuş yazıldığına göre. Bir de UEFA'nın Şampiyonlar Ligi maçının sonuçlandığını da söyleyelim. Finalde Barcelona kazandı. Büyük bir üstünlükle, güzel bir futbolla. Aynı günde, ertesi gününde... FIFA Başkanı aklandı. FIFA komisyonu tarafından, FIFA etik komisyonu tarafından. İki kişiyi askıya aldılar. Bin Hammam'la Warner diye birini ama başkan Blatter'i akladılar. Bu da hoş oldu. Doğrusunu isterseniz. Türkiye'de de bir de Sabah gazetesinde bugün önemli bir haber var. Ayrıntısına bakmamız gerekecek. Gölcük'te ele geçirilen bir belge ve Sivas katliamındaki önemli bir gelişme. Balyoz'da PKK kartı, Madımak'ta 4 PKK'lı diye bir haber var ele geçirilen belgelerden. Onlara da dönebiliriz. Peki, nefesimiz kesildi ama... Aslında burada bitirsek olurdu belki de özetleri geçtikten sonra çünkü pek hayırlı bir pazartesi şeklinde başlamadı ama. Kırmızı pazartesi. Bizim öyle bir şansımız yok maalesef. Bu iki saat buradayız. Radyosunu açanlar da bizimle birlikte. Bu işkenceye katlanmak durumunda gönüllü bir işkence. Vaziyeti. Evet, şeyle başlayalım isterseniz. Çünkü hakikaten günün en önemli haberi o. Çok fazla mikroya odaklanırken makroda neler olduğunu bazen kaçırabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl işte açıklanan rakamlara göre, Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre 30.6 gigaton karbondioksit atmosfere salınmış. Fosil yakıtların yakılmasından. Ve evet, bu 1.16 fazla gigaton. Milyardan bahsediyoruz, milyar tondan. Gigaton işte. O demek değil mi? Evet. Bin milyar. Bin milyarlık bir birim, yanılmıyorsa. Yanılıyor olabiliriz. Şimdi bu gibi ölçü şeylerinde ben her zaman hata yapıyorum. O yüzden gigaton demekten öteye gitmeyeceğim ama 2009 yılına oranla 1.6 gigaton daha fazlaymış. Bir artış teşkil ediyormuş. Evet, yanlış yaparsak da zaten gelir bu konuyu bilen dinleyiciler bizden hemen düzeltmede gelecektir eminim. Ama benim hatırladığım bin milyarlık bir birimden bahsediyoruz ton olarak. Evet, bu son derece endişeliyim demiş. Bu şimdiye kadar aldığımız en kötü haber diyor Fatih Birol, Guardian. Mülakat yapmış kendisiyle. Yani 2 derecenin altında tutmak dünyanın ısınmasını giderek zorlaşıyor demiş ki, şu ana kadar zaten dünyanın ısınmasının 1 derece civarında olduğunda söylemiş olalım. Evet, o 1 derece küçük gibi gelebilir ama öyle bir şey değil bu. Hani sıcaklıklar 1 derece arttı falan gibi bir durum söz konusu değil orada. Ne olacak ki? Tişört giyeriz. Durumu değil, çok farklı şeyler oluyor işte. Yani 4 derece fazla, bundan 4 derece fazla olduğu zaman bugünkü ortalamadan bir cehennem senaryosu o aslında. Evet, hemen hemen 4 derece az olduğunda da bütün Amerika, New York'ta dahil bütün Kanada filan tamamen buzlar altında kaplıydı yani. Evet, yani böyle bir fark oluyor orada, onu da hatırlatmak gerekiyor. Denizlerde 25 metre daha düşük seviyede. Üstelik. O 25 metre de hani küçümsenecek bir sayı değil pek. Evet, yani Lord Stern de, Profesör Stern de London School of Economics'ten, ki Stern raporunu yazmıştı iklim değişikliği üzerine hükümet adına. Bunlar korkunç son şeyler demiş. Yani bu emisyonlar her şey aynı gidecek. Business as usual diyorlar onlar. Böyle gelmiş, böyle gider senaryosuna giderse 2100'e vardığımızda 4 dereceden fazla olması ihtimali %50'den fazla demiş. Bu da bitim. Başka bir sayı daha verelim isterseniz. İşte dediğimiz gibi başta 30.6 gigaton olarak gerçekleşmiş geçtiğimiz yıl. 2010 rakamları bunlar. Peki eğer küresel ısınmanın en zararlı etkilerinden korunmak isteniyorsa ne olması gerekiyor? Hani bir karşılaştırma için bir sayı verelim. 2020 yılında 32 gigaton maksimum. 200? 2020 yılında 2000... maksimum 32 gigaton. Olacak. Hızlı gidiliyor yani. Evet. 10 yıl bile yok. Evet. 9 yıl var yani. Yani bu senede, ki bu senenin yaklaşık 5 ayı geride bıraktık gün itibariyle. Geçtiğimiz yılki artış veya ona yakın bir rakam olursa, ki olacak. O zaman 9 yıl öncesinden bu 2020 rakamını yakalamış oluyoruz. Daha da vahim şeyler var. Evet, hakikaten 80 yılın en ağır ekonomik durgunluğuna karşın bu durum karbon salımını da pek etkilememiş anlaşıldığı kadarıyla. Yani güzel bir ütopya bu 2 dereceden fazla artmaması demiş. Biraz da dalga geçerek söylüyor Fatih Birol, bunu Uluslararası Enerji Ajansı'nın baş ekonomisti. 2020'ye kadar 22 gigatonu geçmemeliydi kuruluşun tahminlerine göre. Zaten ama bu seviye gelecek yıl aşılacak. Devletleri çok fazla endişelendiren bir durum değil. Çünkü neden değil? Kopenhag'dan veya sonrasından da hatırlarsınız. 2 derece pek tartışılan, en azından kapalı kapılar arkasında tartışılan bir opsiyon değildi. 2 dereceyi söyleyen işte ada devletleri falan idi. Böyle küresel ısınmadan en fazla etkilenecek olan, ki 2 derecelik bir artış bile onların birçoğu için yok oluş anlamına geliyor. Bunu da söyleyelim. Ama şeyde kapalı kapılar arkasında işte böyle tartışılan belgelerde, taslaklarda falan kimse 2 dereceyi zikretmiyordu. Sanki etkilemeyecekmiş gibi. Hani iklim böyle bölecekler onu. Ülke ülke, her ülkenin iklimi ayrı olacak. Kuzeyde, güneyde ayrı. İşte bu şekilde bir durum söz konusu olacak. O yüzden 2 dereceyi aşsın canım ne olacak şeklinde bir yaklaşım söz konusuydu. Bu da basına yansıdığında ciddi bir skandal çıkmıştı. Zaten yani bütün bilimsel raporların bir toplamını gözden geçirip bir toparlanmış halini kitap halinde ortaya koyan Mark Lynas de diyor ki 2 derece aşılması halinde zaten ondan sonraki yükselmeler artık önlenemiyor. Çünkü bu kontrolden çıkan tamamen bir devrilme noktasını aşıyor. Ve 2 derece otomatik olarak mesela 3 dereceyi garanti ediyor. 3 derecede yükselmeye devam ediyor ki bu ta 6 dereceye kadar kontrol edilemez bir şekilde gidiyor. Yani tepenin zirve noktasına konan bir bilye gibi düşünülebiliyor. Ve yuvarlanmaya başladığı zaman bilye aşağı doğru kendi iç dinamiğiyle ivme kazanıyor ve hiçbir şekilde kontrol edilemez hale geliyor. Yani insanların yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Ya da herhangi bir başka canlının, öyle bir durum var. Aynı haberde tabii bir de şeyden de bahsedebiliriz. Guardian dünya haberlerinde de Türkiye'nin enerji projelerine de bir bakmış, haber analiz yapmış. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te Türkiye'yi küresel ekonomik güç haline getirmek amacıyla ülkenin bütün nehirlerinde binlerce baraj ve hidroelektrik santral projesi inşa ettiği belirtiliyor. Nihayet bu uluslararası medyada, basında da haber olduğunu görüyoruz. Bizim ve güzel de aslında bir haber olmuş şey açısından, iyi bir özet olmuş bugüne kadar yapılanlarla ilgili. Örneğin bu İstanbul'a yapılacak 40 millik kanal projesinin Başbakan Erdoğan tarafından bile çılgın bir proje olarak adlandırıldığına yer veriliyor. Yine başka bir inci, nehirler boşa akmasın, dereler boşa akmasın sözü haberde yer almış. Ondan sonra Taner Yıldız'ın, Enerji Bakanımız, nükleer konusunda bekarlıkla aynı, bekarlar daha fazla risk altında canım falan şeklindeki gayri ciddi açıklamaları benzer şekilde haberde yer almış. İyi bir toparlama olmuş. Nihayet evet. Biraz gecikmeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani yıllardan beri dilimizde tüy bitti bunları konuşurken buralarda ve başka çevre muhabirleri de çeşitli yerlerde. Guardian gazetesinde çıkması, Türkiye'de gene gerçi böyle bir, Türkiye'de de artık çıkmaya başladı gerçi de, Guardian gazetesinde çıkması bence iyi. Evet evet, bence de öyle. Ve şey, inşaat şirketlerine olağanüstü yetkiler verilmesinden de bahsediyor ve 2023'e kadar 4000 hidroelektrik hedefine ulaşılması için özel şirketlere köyleri boşaltmak, özel araziye el koymak, hazineye ait ormanları kesmek ve inşaat kısıtlamalarından azade olmak gibi sıra dışı yetkiler verildiğinde yazıyor gazete. Üstelik de işte büyük projelerde, otoyol ve benzer köprü gibi projelerde de çevre etki değerlendirme raporlarına da lüzum görmeyen. Ve de haber aslında çok önemli şu bakımdan, hukukun olmadığı. Yani bir Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığının kanıtı niteliğinde. Çünkü neden? Son 2 yılda bu çevre ihlalleriyle ilgili 100 dava, 100'ün üzerinde dava açıldığı söyleniyor. 100'e yakın pardon. Bu şu ana kadar görülen 41 davada, görülen 41 davada açılan değil, yargıçların 39'unda projeleri sonlandırma kararı verdiği. Evet, sona erdi. 41 davanın 39'unda. Sonlandırma kararı verdiği ama diğer ikisinin de durumu şey, yani hiçbir aleyhte kararı yok aslında. Ama sıfır. Çalışmalar devam ediyor. Evet, işte Yakup Okumuşoğlu bu davanın hukuki olarak en yüksek düzeyde, en canlı bir şekilde yürütülmesini sağlayanlardan biri. Ben size bir şey daha okuyayım mı? Okumuşoğlu, Yakup Okumuşoğlu şey diyor yani. Bütün davaları kazanıyoruz ama hukuk işlemiyoruz. Evet, yani ben bir avukat için de en büyük trajedidir herhalde böyle bir şey diye düşünüyorum. bunu dile getiriyor ve artık hukuktan umudunu kesip hayatının direnişe geçiyor. O yüzden de aynı şey işte Büyük Anadolu Yürüyüşü'nde bütün söylenenlerin ama bunun dinlenmesi lazım. Özü bu. İşte yani Büyük Anadolu'yu vermeyeceğiz diyenler de böyle gerilla gibi dava açmaya gitmediler Ankara'ya zaten. Evet. Açtıkları davalar vesaire kale alınmadığı için verilen kararlara rağmen aynen işlemeye devam ettiği için ki bu nasıl olabilir bir hukuk devletinde? Hukuk devleti olma iddiasındaki o kavramı da hani içinin ne kadar dolu veya boş olduğunu tartışırız neyin hukuku üzerinden ama şimdi değil. Bir hukukçu kendisiyle çelişmesi böyle bir şey olamaz anlamına yani. Geliyor her şeyden önce o devletin veya neyse. İşte bir şey daha okuyayım. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devletin ödevi. Bu da anayasanın 56. maddesi. Şu andaki anayasanın taslağı falan değil. Evet. Çok önemli bir nokta ve yani sonuç olarak da bu hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin giriştiği bu büyük gerçekten inşaat şirketlerini müteahhit devleti aslında haline getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve olağanüstü yetkilerle donatarak dünyanın da en büyük biyolojik çeşitliliklerinden birine sahip olan Anadolu, yani Avrupa'dan filan kat be kat özel bir niş olduğu için. Evet, biyolojik çeşitlilik açısından hani tüm Avrupa kıtasından daha fazla türe. Evet, o küçücük yerde kıyaslandığına göre sahip canlı türüne, yani bitki ve hayvan olarak da bir yerde yapılıyor bu. Ve bütün sularının tüketilmesi söz konusu. Sonunda da işte son, mesela Toros'taki son göçerler artık bütün ömürlerini göçer olarak sonsuza kadar göçer kalmaya öyle bir hayat tarzları olan göçerlerin de aralarında bulunduğu insanlar Ankara'da hendekleri aşmayı bekliyorlar. Feodal bir şehir haline getirilmiş olan. İşte böyle bir hukuk sistemi var. Ankara'ya giremiyorlar. Evet ama bu pişmanlık yaratabilir Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında. Tabii maalesef mesela seçim kampanyası hızla devam etmekte olan seçim kampanyası sırasında muhalefet partilerinden bu konuyla ilgili bir şey geliyor mu? Birkaç halk partili milletvekili Büyük Anadolu Yürüyüşü'ne katılıp sözlü destek verdi. Bir de işte şey götürdüler. Birkaç yerde işte hani çok genel geçer olarak değinildi diyelim. Yani diğerleri. Konu yapılmadı bu. Evet, BDP'den de yani kendileri içinde epey ekolojik şey olmasına rağmen bir destek görmüyoruz. MHP'yi hiç saymıyorum bir de zaten. Ama yani hiçbir şeyin, grubun, hiçbir partinin, siyasi grubun da etkisinde kalmadan Büyük Anadolu Yürüyüşü de binlerce kilometre yürüyerek kollar halinde birleşip geldiler. Orada duruyorlar göl başında ve şimdi de biz size gelemiyoruz, siz bize gelin çağrısı yaptılar. Çok önemli. İşte 4-5 Haziran tarihleri için gitmek gerekir. Evet, bu yarım saati bitirirken hemen şeyleri de söyleyeyim. Nature Climate Change dergisinde, bilimsel bir, saygın bir dergide Yeni Gine'yi, Papua Yeni Gine'sinde denizlerde doğal laboratuvar kullanan bilim insanları çok endişe verici bir şeyle karşılaşmışlar. Fokur fokur kaynıyor. Çünkü küresel ısınma yüzünden asitlenme oluyor. Asitlenmenin de anlamı denizlerde hayatın büyük ölçüde üst kısımlarında sona ermesi gibi. Ve işte bu sizin dediğiniz ivme, yani küresel ısınmanın bir kere başladı mı hızlanarak devam etmesi meselesindeki de en önemli mekanizmalardan biri işte biri bu denizlerin asitlenmesi. Çünkü asitlendikçe o karbon soğurma yeteneğini kaybediyor okyanuslar. Ve yaşayamıyor hayvanlar. Soğurdukça daha fazla, karbon arttıkça daha fazla asitleniyor. Ve en sonunda da artık bir ölü denizler haline gelme yolunda hızla. Evet, okyanusların asitlenmesi küresel ısınmanın son gösterisi olarak, göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok ayrıntılı birkaç rapor birden çıkmış. hem okyanuslarda karbonik aside dönüşüyor. Böylece de ne mercan, büyük bir canlılık, canlıları barındıran mercan kayalıkları, ne şey yatakları, kabuklu hayvanların yatakları, ne de balıkları, büyük balıkları geliyor. Yani istiridye ve kabuklularda büyük çöküşler başlamış uyarı işaretleri olarak. Mercanlar ağrıyor ve pteropod denilen küçük, çok küçük kabuklu hayvanların da, ki beslenme zincirinin en alt tabakalarından bir kısmını oluşturuyor. Başladığı yer ama aslında. Hani evet, başlangıç noktası o çöküyor. Yani küresel ısınmanın eşit derecede kötü ikizi diye nitelendirmiş. Habis ikizi diye nitelendirmiş bir bilim insanı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslar Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden bir başkanı onun, Jane Lubchenco, aynı derecede korkunçtur demiş küresel ısınmayla. Zaten küresel ısınmadan ayrı olarak da pek ele alınabilecek bir şey değil aslında. Yani bunlar tabii, birbirini destekleyen mekanizma. Ama yani ortalama insanın zihninde netleşsin diye öyle söylemiş sanıyorum. Yani 30 yıl içinde 2040'a kadar birkaç küçük cepçikten başka bir şey kalmayacakmış. Öyle, aynen böyle söylüyorlar okyanuslarda. Biri Kuzey Denizi'nde, biri de Pasifik'te. Milyonlarca balık, kabuklu deniz hayvanı ve mikroorganizma türü tamamen o silinecekmiş. Bunlarla beslenen tabii. Ama önemli değil, çünkü insan hani izole bir vakumda yaşayan bir yaratık olduğu için o etrafında olan bitenden şey değil. Tabiat diye bir şey var, doğa. Bir de insan var ondan ayrı. Evet. Yani 1800'den 2100'e %150 daha asitli olacakmış ki buna hiçbir şekilde tamir, tampon edilemeyecek deniyor. Yani pH diye ölçülüyor işte o. Power of hydrogen galiba. O bir 100 yıl önce 8.10'da 2'ymiş, şimdi 8.10'da 1'e düşmüş ama bu logaritmik. Onun için o nokta birlik şey aslında %30'luk bir asitlenme oranının artışını belirtiyor. Ve bu 100 yıl sonuna kadar da %150'ye çıkacakmış. Akıl almaz bir durumdan bahsediyoruz. Peki burada bence bitirmek durumundayız. Daha sayısız haber var fakat artık bu konuyu bir kısmını da daha sonraki günlere bırakmak zorunda kalacağız herhalde. Açık Gazete. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9-to-5, he drink full time, now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything, his old woman waiting for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people living in a bottle. Listen to me, see that sister, her shirt was fine, but she started drinking wine in a bottle. She told me the old man committed a crime, he's doing time, now she's hanging in a bottle. I'm The Bottle, Jill Scott Heron'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Kendisi 62 yaşında hayata veda etti Cuma günü akşamı. Scott Heron çok önemli şair olarak da müzisyen olarak da önemli katkıları bulunmuş biri. Bu da gene hem ritmik olduğu kadar sosyal yorumları ile de öne çıkan bir şarkıydı. The Bottle, Şişe. Ve kendisi klavyede çalıyordu söylerken. Brian Jackson, uzun süre birlikte çalıştıkları Brian Jackson da flüt çalmaktaydı bu parçada. Evet, Açık Radyo'da devam edelim. Saat 8.40, birkaç sözümüz daha olacak. Bu şeyleri geçiyorum ben. Sadece Joplin'e bir, yani Amazonlardaki olup bitenlere filan. Tekrar döneceğiz herhalde, dönmek zorundayız. Müthiş bir mücadele de orada devam etmekte, daha henüz geçmemiş tam kanun galiba, ama geçmesi için işte Amazonlarda büyük şey yapılabilmesi için, kesim yer açılabilmesi için 1965 ile 2008 arasında illegal olarak şey yapan, temizlenen yağmur ormanlarının hepsinin affı söz konusuymuş. Dilma Rousseff'in gelip yaptığı da bu oluyor. Çok ciddi şekilde karşı çıkıyorlar ama kanunu da bu orada çiftçilik yapmak isteyen, agroyakıt filan yapmak, şeker kamışı dikmek isteyen, yani ocağımıza incir dikmek lafı var ya, tam öyle bir durum var işte. Onun için de lobiler çalışıyormuş. Peki geçtiğimiz 20 yıl içinde bu konularda çalışan kaç çevre aktivisti öldürülmüş Brezilya'da? retorik bir soru ortaya atayım. 1150. Ve bu öldürmelerden sadece 100'ü mahkemeye gitmiş. İşte 80 kişi de hüküm giymiş. Kiralık katil. Ve son öldürülen şeyi de... Öldürme emrini verenlerden sadece 15'i ceza almış. Ve şu anda sadece evet. biri hapisteymiş. Öyle mi? Evet. Çok... Adalet falan harika. Diyoruz ya. Evet. Bunları da vermek lazım. Evet. Çünkü bu konuya başka bir açıdan da daha sonra yaklaşma. İspanya'da olan bitenle ilgili olarak da bu konulara yaklaşma imkanı buluruz diye umuyorum. José Claudio Ribeiro da Silva ve karısı Maria do Espírito Santo da Silva ikisi de öldürüldüler ve kiralık katiller ispat edebilmek için de kulağını kesip götürmüşler. Bu arada o şey, olduğunu ispat etmek için geçti. Yani. Geçmiş mi? Geçti. O iki kameralı lower house iki alt kamerasından geçmiş. Bir mecliste daha evet, oynanacak ama. Ama yüksek ihtimalle oradan da geçecekmiş. Evet. Amazon ormanında bu arada %20'sinin şu ana kadar zaten dümdüz edildiğini söyleyelim. Evet 1965'te işte ilk kanun çıkmış. Zaten o da ülke ormanların %20'sini kontrol altına almaya çalışan bir kanunmuş yani. Son %20'den bahsediyoruz yani. %80'i Amazon havzasında el değmesin diyorlarmış. Fakat şimdi çok daha büyük kısmını. Hayır, el değmesin denilen yere el değmiyor diye bir şey yok. Yok da el değiyor da. Evet. Hani bu düzenleme dışı yani. Evet, hani bu düzenleme de zaten o düzensiz ormansızlaşmaya iyice kapıyı açan bir düzenleme. Bunu engellemeye yönelik düzenleme değil. Dediğim o. Evet. Tam bir felaket demişler. Paulo Gustavo Prado diye biraz birisi. 2B denilen kanuna da benziyor. Benziyor evet. Yani tam bir felaket demiş bu konuda koruma yetkilisi birisi. Ormansızlaşma, su bitmesi ve erozyonu hep bir arada götürecek demiş. Zaten sadece 100 yılda bir görülen Amazon'da pek kuraklık. Benim odada masanın başına astığım kuraklık fotoğrafları var. Hakikaten inanılmaz. Associated Press'ten gelmiş fotoğrafları çerçeveletmiştim. O 100 yılda bir ya görünür ya görünmez diyorlar. Şimdi 5 yıl arayla ikinci defa geliyor 2006'dan sonra. Ve bitmiş durumda. İşte böyle. Bir ikinci şeyi daha öldürdüler. Adelino Ramos'u da Dinho diye biliniyor. O bir da... çifti öldürmüşlerdi. Şimdi bir üçüncü evet. oldu. Evet. Barack Obama da Joplin'de Missouri'yi ziyaret etmiş ve Avrupa'dan döndü. 142 kişiye çıktı. Ulusal bir trajedi demiş. Ne demiş? Ne yapacakmış? Ciddi soruyorum çünkü hakikaten okumadım o haberi. Kızılhaç'a yardım vermelerini istemiş Amerikalılardan ve diğer örgütlerden de yardıma katılın demiş. Şehir sakinlerine de bu sadece sizin trajediniz değil, ulusal bir trajedi ve ulusal bir cevap olacak demiş. Neymiş ulusal cevap? Onu pek söylememiş ama size söz veriyorum yeniden inşa edeceğiz Joplin'i demiş. Her adımda beraber olacağız demiş. O inşa ettiği de çünkü hani bu gidişle dümdüz olabilir o bölgede yer aldığı sürece. Artık hani başka bir eyalete veya daha farklı yerlere taşınmayacaksa o her zaman var o ihtimal. Çünkü bu gibi doğa olayları şiddetini artırarak devam edecek bu gidişle. Çünkü ABD bir yandan bunları yaparken işte bir yanda... Teksas'ta böyle kayanın içinde artık o fracking dedikleri bir yöntemle yanan sular evet. Evet kayanın içinden böyle petrol mü çıkartıyor artık gaz mı ne yapıyor tamamen benim algımın dışında kalan bir şeyler yapıyor. Ve bu su kaynaklarına karıştığı bu gazın ayan beyan ortaya çıktı ama Teksas'ta şimdi böyle yeni bir şey var girişim var. Orada çok işte milyon dolarlık, milyar dolarlık yatırımlar devam ediyor. Joplin'i bu şekilde mi koruyacakmış Barack Obama? Yani Amerika'nın ve dünyanın gördüğü en büyük petrol boru hattını çekiyor. Pardon. Evet, petrol boru hattını çekiyor. Ta Alberta'dan, Kanada'dan. Evet. Şeye kadar, Texas'a kadar, Körfez'e kadar indirecek yani, Meksika Körfezi'ne kadar ve bütün Amerika'nın ortasından geçecek ve bu iş bitecek yani zaten. Ona da onay verdi zaten ama henüz daha tam olarak çıkmadı. Ama bir yandan da şunu söylemiş, 2015'in sonuna kadar federal hükümetin satın alacağı tüm arabaların alternatif yakıtlarla çalışır olması gerektiğini söylemiş. Evet. Tabii böyle Joplin'de kasırga filan derken çok ya da fırtına, hortum filan derken basit bir şey olduğu sanılmasın. Bir kere 1500 kişiden fazlası kayıp, 142 kişi öldüğü gibi. Toplam nüfusu ne kadar oranın biliyor musun? 45 bin. Yani 45 binde 1600-1700 kişinin yok olmasının ne orantılandırıldığı zaman inanılmaz bir facia olarak karşımıza çıkıyor tabii bu yani. Ve manzaralar şöyle yani, mesela arabanın sunroof denen işte o tepedeki camından, mesela mezuniyet töreninden dönmekte olan ailesiyle bir çocuk, delikanlı, diplomasını almış yeni ve çekilip gitmiş, yok delikanlı. Arabanın tepe şeyinden çıkmış, kaza geçenler var. Kelleleri kopanlar var böylesine ve en bana acıklı gelen şeylerden biri, tam 11 Eylül gibi bir çok şey, Independent'ta David Osborne'un çok dokunaklı yerleri de olan bir haberi var. Yardım için böyle kuruluyor ya, kuyruğa giriyorsun işte, yiyecek, şu bu işte, ilaç filan dağıtılıyor. Kaç kişilik bir ailesiniz diye soruyorlar. İlk soru. Ona göre verecek tabii rasyonu yani. Ve konuşamayanlar var. Çünkü babası uçmuş. Evin içinden uçmuş. Gitmiş. Yok. Nerede olduğu bilinmiyor. Bahçeden. Ve bilmiyorum demiş. Dörttük. Şimdi üç kişiyiz falan gibi manzaralar var. Yani gene de işte nefes kesildi. Böyle. Evet, böyle. Peki, artık bir seçim yapmak zorundayız. Ya sınır tanımayan tüketim alışkanlıklarımızı sürdürerek doğayla birlikte kendimizi de yok edeceğiz. Ya da onunla uyumlu bir yaşamı seçeceğiz. Biz ikinciyi seçiyoruz diyorlar. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Büyük Anadolu yürüyüşünde. Evet, İspanya'ya geçelim. Geçelim. Son İspanya muhabirimiz İlke Toygür'den bir güncelleme geldi bundan 2 dakika önce. Dün gece itibariyle Puerta del Sol meydanındaki onlara isyancı veya eylemci de demek istemiyorum aslında. Devrimci diyebilir. Öfkeliler. Indignados. Evet. Indignados. Öfkeyle baş kaldıran. Yaşama eylemini. Orada yaşama eylemini sürdürmeye kararı almış, devam edeceklermiş. Son derece önemli bir karar çünkü özellikle hafta sonu şeyde yaşananlar, Barcelona'da yaşananlar, Cuma günü Barcelona'da yaşananlar can sıkıcıydı. Niçin polis saldırdı açıkça sabaha karşı hiç haber vermeden, gerekçesine? Barcelona'nın şampiyonluk kutlamaları, şampiyon olması halinde. Evet, onun için temizlememiz lazım alanı demişler. Ama on binlerce insan geri dönünce, binler diyelim hadi, polis de bütün şeye rağmen tam böyle şey, o miğferiyle, Robocop kıyafetleriyle ve doğrudan girişmişler coplarla filan orada. Videoları var. Evet, hepsinin videoları var. Yani ne kadar acımasız olduğunu bu sosyalist Zapatero, sosyalist diyen kendisine Zapatero hükümetinin neler yapabileceğini pekala güzel gösterdiler fakat sökmedi. Yeni bir öfkeyle. Ne diyor İlke? İlke şey diyor, Puerta del Sol, Madrid'deki meydanda yaşama eylemine devam kararı çıkmış. Bu da önemli çünkü bu Indignados hareketinin nasıl seyredeceği de zaten günlük olarak meydanda belirleniyor. Kendi kaderini belirleyen öyle bir ayrı bir örgüt evi falan olup da orada hadi şunu yapalım bunu yapalım şeklinde bir kararlaştırılan bir şey yok. Orada o an belirleniyor ve ilan ediliyor tüm manifestolar veya ne yapılacağı. Evet, Paris Komünü'nün 140. yıl dönümüne rastlayan günlerde gerçekten bir komün hareketi, gerçek demokrasi hareketi yürütüyorlar İspanya'dakiler. Şaşılacak bir şey, yani şaşılacak birçok yönü var. Bir kere tamamen yatay. Bir zamanlar 10-10 eylemiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Yavaş, yerel ve yatay diye gelişeceğini umduğumu söylemiştim. Öyle de gelişiyor işte. Yavaştan kasıt 3 ay hazırlanmışlar buraya meydanlara çıkmadan önce aralarında haberleşerek. Yani sağlam olması için birazcık hazırlık gerekiyor tabii. Hem evet, fikri hem de sokağa öyle çıkmak ve anında değil, spontane görünse bile öyle değil yani. İlhamlarını hem bu Arap Baharı olarak adlandırılan hareketlerden hem de daha da öncesinden İzlanda'da yaşananlardan almışlar. Aynen öyle. Yani doğu, kuzeyden de güneyden de. Yani halkın bir şeyleri değiştirebileceğini gördük diyordu bu indignadalardan bir tanesi. Evet, onların harika manifestoları ve metinleri var. Onları da sizinle paylaşacağız. Hem internet sitesi üzerinden hem de fırsat buldukça radyo üzerinden. Fakat müthiş yani. Gerçekten insanı hayretle, evet, ve sevinçle dolduran şeyler var. Programın ilk kısmında açtığımız haberler insanın canını sıkan ve bir anlamda da atalete iten haberlerdi. Ağırlığı, verdiği ağırlık bakımından, ama bir yandan da böyle şeyler olması da o ataleti insanın üzerinden atmasına, bir arada hareket edildiği zaman bir şeyler oluyor demeye tekrar. Evet, yani ben şeyi fırsat de söylemeliydim oluyor tabii. Belki zaman kalmadığı için, yani bu korkunç iklim değişikliği, küresel ısınma, asitlenme vesaireye karşı bütün dünyada da özellikle 350.org'un ama I Matter March gibi kuruluşlarında dünya çapında müthiş bir yükselişi var. Aynı zamanda Büyük Anadolu Yürüyüşü gibi de Türkiye'den de çok önemli, insanın içine ne umut da veren şeyler de var. Onlardan da bolca bahsedeceğiz tabii. Fakat polis girip işte bilgisayarlara, printerlara ve belgelere el koymuş. Dokümanlara. Örgüt dokümanı mı demiş? Dokümanlarına el koymuş. Fakat pek olmamış. Ve ne yapmışlar biliyor musun? Yani hakikaten Gandhi de geldi anma. Oturmuşlar yani sakin bir şekilde. Sadece bağdaş kurarak ve ellerini havaya kaldırıp durmuşlar öyle. Ve o haldeyken de polisin copladığını, vurduğunu, evet, görüyoruz. Benzer görüntülere başka eylemlerde şahit olmuştuk. Yani bu hani çok da bilinmeyen bir şey değil. Ama tüm bunlara rağmen bu indignadoların veya indignadaların artık neyse öfkelerini yitirmemeleri, ama buna rağmen şiddete de kesinlikle uzak durmaları, şiddetten de takdire şayan. Ve çok güzel bir bayrak asmışlar döndükleri zaman. Birkaç saat sonra ele geçirmişler tekrar meydanı, Plaza de Catalunya'yı, ve siz bizim yorgunluğumuzu temizlediniz, şimdi geri geldik diye bir pankart asmışlar, açmışlar. Ve diyor ki, çünkü Pablo Uziel diye bir aktivistin hoş bir yazısı var Common Dreams'de gördüm, diyor ki İspanya'daki siyasi elitler bu sağ kanat egemenliğinin hakim olduğu çağda yoğun kuvvet kullanmaya hazır oldukları aşikar diyor. Ama beklemedikleri bir şey oldu. Çok iyi örgütlenmiş, lideri falan olmamasına rağmen, hiçbir hareketin komutasında partinin falan olmamasına rağmen gayet iyi organize olmuş bir şiddet dışı hareketle, şiddet kullanmayan hareketle karşılaştılar. Bu da aynı zamanda kuvvetiydi hareketin, lideri olmaması. Aynen öyle, ama şeyde de öyleydi tabii, Mısır'da, evet, ve Tunus'ta da. Çünkü vuracağı yeri bilemedi. Zaten görünen o ki bu Suriye'de hareketlerin gidişi. Suriye'de de öyle görünüyor, evet, evet. Şimdi mesela diyor ki, bu arada İspanya'nın önemli felsefeci ve çok önemli düşünürlerinden Arkadi Oliveras'ı da coplamışlar ki bence iyi bunlar işte. Yani çok tanınan biriymiş. Ben bilmiyordum ama bayağı İspanya'nın Noam Chomsky'de muadili diyebilirsiniz diyor yazıyı yazan Pablo Uziel. Ve diyor iki şey olursa diyor, birisi hareket ilkelerine bağlı kalırsa ve diğer Avrupa ülkeleri de bu mücadeleye katılırsa, ki o zaman katıldığının belirtileri de var zaten, o zaman Avrupa Birliği de bu polis zulmünü, şiddetini sınırlamak zorunda kalacak ve sonunda da demokratik değişim için şiddet kullanmadan bu demokratik vatandaş haklarına taviz vermek zorunda kalacaklar. Eğer hareket yayılırsa, ki pek çok işareti var diyor, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik elitleri o zaman bir şeye karar vermek zorunda kalacaklar. Ya reform ya devrim. Enteresan aslında doğrusu. Bayağı. Dün gece Fransa'daki eylemcilere karşı da bir şiddet Bastille'dekilere. Evet, oldu, uygulandı. Fransız konsolosluğu önünde eylem yapmış İspanyalı göstericiler bu arada. Onu kınamak için. Korkunç yağmura rağmen de hala açıktalar, yaşama eylemine devam ediyorlar. Evet, bir açık gazetede bunları yakından takip etmeye çalışacağız. Bir yandan Paris Komünü'nün 140. yıl dönümünde Attilio Boron'un da harika bir yazısı var. Ona bugün vaktimiz olmaz artık bir daha, ama şeyi yapacağız. Bu arada şeyden de bahsedelim. Afganistan'da 14 kişiyi mi öldürmüşler? 10'u çocuk, 2 kadın, 2 de erkeği öldürmüşler cumartesi günü ve Karzai artık bu son uyarımızdır demiş başkanı. Mısır'da şeyi açtı malum. Refah kapısını ilk defa olarak. Bir de Türkiye'den de ilginç bir şey haberimiz var. Sabah gazetesi özellikle üzerinde duruyor. Çok acayip iki haber. Donanmadaki aramalarda bulunan belgede balyozcuların PKK ile irtibat planı ortaya çıktı diyor. Mutlu Çöl Geçin haberi birinci sayfadan çok büyük bir manşet olarak verilmiş. Bir de Madımak'ta 4 PKK'lının bulunduğu 1993'te 37 kişinin yanarak can verdiği Sivas Madımak Oteli katliamı ile ilgili. Birincisini tartışıyor da ikincisini anlamadım. 4 PKK'lı bulunuyordu falan. Şeyin arasında. Yani bilemiyorum. Yani Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili olay anının görüntülerinde kalabalıktan sıyrılan 4 şüpheli kişi tespit etti diyor. Böyle bir haber var. Yani orada bir infialin, yani bir provokasyon ibaresi mi var nedir bilmiyorum, böyle bir şey işte. Yani içeriği verilmiş mi başka onun dışında haberde? Var galiba biraz daha ayrıntı. Bakalım ona bakacağız ama şimdilik bir ara verme durumundayız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Kıbrıs'taydınız. Kıbrıs üzerinden konuşalım hem de seçim arifesinde. İlginç olabilir. Oradan nasıl bakılıyor meseleye ve biz nasıl bakmalıyız? Öncelikle şunu belirteyim. Biraz önce uçaktan indim. Araçtayım. Bir kenara park ettik. Çeşitli gürültüler olursa dinleyicilerimiz affetsinler. Canlı yayın böyle. Canlı yayın böyle. Ondan sonra. Şimdi şöyle. 12 Haziran seçimlerinin Kıbrıs'taki yaşayanlar için çok böyle heyecanlı bir şeyi yok. Sonuçta belli olarak görülüyor. Yalnız yani daha önceki seçime göre Türkiye'deki yani 2007 Temmuz'una ve daha önceki yıllardaki tartışmalara göre hiç Kıbrıs meselesi konuşulmuyor dikkatiniz çekerse bu seçimde. Evet, hiç yok. Deme gelmiyor. Hatta geçen seçimlerde Kıbrıs'ın satışı üzerinden iktidara yüklenildi. Annan planı savunanlar, Annan planına karşı olanlar ve nitekim işte Annan plana bir akamete uğramıştı. Ondan sonra görüşmeler bildiğim kadarıyla 2008'de yeniden başladı. Bir de bu Haziran ayında yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafları bir araya getirip sözde Aralık sonuna kadar bir haritanın çıkarılması, toprakların paylaşılması pazarlıkları ve sonunda da bir beşli işte garantör ülkeler Avrupa Birliği'nin bir arada olduğu beşli bir konferansın tertip edilmesi kağıt üzerinde ve bu işin çözümlenmesi ama düşünülen bir Birleşmiş Milletler takvimi var elimizde. Bu konu bir de gündemde değil Kıbrıs. Ben 4 gündür Kıbrıs'taydım. Yani Kıbrıs'ta genel olarak bu konu, sorun hem Türkiye tarafından hem dünyanın gündeminde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, yani Kıbrıs, Tunus'tan, Mısır'dan, işte Orta Doğu'da, Suriye'si, bütün o coğrafyada yaşanan hareketlenmeler, devrim hareketleri, ileri hareketler, demokrasi genişlemesine dönük adımlar ve sorunlu bölgeler üzerinde yoğunlaşıldı. Kıbrıs daha alt planda bir konu olarak algılanıyor. Bununla birlikte yani benim genel gözlemim orada yaşayan özellikle Kıbrıs kökenli Türkler ve genel olarak bu sorunu, bu konuyu yani bir unutulmuş ve umutsuzluk içerisinde. Bu özellikle birincisi Annan planının gerçekleşememesi, ardından sınırın açılması ve sınırın açılmasıyla birlikte karşılıklı gidip gelmeler sonucunda aradaki farkın hissedilmesi, görülmesi çok ciddi bir şey yaratmış durumda. Umutsuzluk yaratmış durumda. Yani iktisadi gelir ve sosyal gelişme, refah, yaşam koşullarındaki farklılıklar, yani Kıbrıs kökenli Türklerin daha önceki 74 öncesiyle kıyaslamaya yapmalarına yol açıyor. Ve kendi aralarındaki bu uçurumun farkına varılması sonucunda gerçekten çok ciddi bir umutsuzluk yaşıyorlar. Ve sorunun çözülmesi üzerine çok büyük bir beklenti yok. Ayrıca tabii yani bu geçmiş dönemde yani orası işte bir iç devlet, devletin bir parçası olarak işte askeri komutan, onunla çok şeyli çalışan bir gönderilen büyükelçi, yani onların deyimiyle eyalet İngiliz valisinin yerine Türk büyükelçisi artık yer alıyor. Yani bu arada işte hükümetle şeylerin özellikle sendikalar arasında, Türkiye hükümetiyle sendikalar arasında yaşanan gerilimin... Evet, önemli bir gerilim var değil mi o konuda? Evet. Yani o da tabii hakların... Çünkü şöyle, sendikalar kamu da örgütlü orada. Özel sektörde hiç şey yok. Yani hatta herhalde kayıt dışı çalıştırılıyor. Çok büyük bir yüzdesi orada. Bu %30'u da kamu kökenli gelir sahibi insanlardan oluşuyor Kıbrıs Türk tarafında. Ve sendikalarda oldukça güçlü ve duyarlılar. Kendi haklarının geriletilmesi, daha doğrusu Türkiye oraya destekte bulunuyor, parasal destekte bulunuyor. İşte o desteği idare eden bir kurul var. Bu kurulun başkanı konumundaki kişi de DPT'nin eski müsteşar yardımcısı, oraya büyükelçi olarak atandı ve yani Türkiye'den kaynak veren bir ülke olarak oradaki sürecin yönetimine daha müdahil olunması sonucunda bir takım hakların geriletilmesi, böylesine bir 70 bin kişilik bir miting, Kıbrıs tarihinde böyle bir miting yaşanmadı diyorlar. Bu şimdi, atanan yönetici aynı zamanda kolonyal şapkada giyiyor mu? Bir o eksik. Yani bizim artık diyorlar eskiden İngiliz valimiz vardı. Şimdi tabii bir de şöyle. Eskiden büyükelçi ve işte komutan aynı şey dedi. Bu AKP süreci içerisinde tabii işte büyükelçi, daha doğrusu Talat döneminde bu Annan planı ve sonrası süreçte Talat solda bir partinin lideri olarak Cumhurbaşkanı, ama işte Türkiye'de AKP ile Denktaş ve diğer UBP yanlarının yaklaşımlarına karşı bir ittifak oluşturmuşlardı. Son şeyde büyükelçi de yeni bir odak olarak, yani şunu söylemek mümkün. Yani çözüme giden yolda AKP iktidarının Annan planının yanında yer alması, Kıbrıs'ta bir destek buluyordu. Bir ittifak söz konusuydu. UBP'nin iktidara gelmesiyle birlikte aynı zamanda büyükelçi değişimi bir fark olmaksızın aynen işte devlet iktidarı ile hükümet arasında çok farklı bir şey görmüyor. Yani o açık kapandı diyor büyükelçi ile birlikte. Kolonyal bir vali, yani İngiliz valisi yerine bizim artık kurtarıcılarımızın, yani özellikle yerli Kıbrıslılar çok rahatsız. Kendilerinin asimile olduğunu düşünüyorlar. Çünkü çok ciddi bir nüfus saklama var biliyorsunuz orada. Ne kadar Türkiye'den gelen nüfus, işte 1974 öncesi güneyden gelen Türkler, kuzeyde bulunan Türkler, bunlar hepsi bir takım bir şey, anlamlar ifade ediyor. Hem işte bu ganimet, mal dağıtımı nedenden dolayı. Şimdi Kıbrıslı Türkler gittikçe eridiklerini ve varlık, kültürel varlıklarını da, yani ötekileştirdikleri, öteki olmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Hatta birkaç kişi Türkiye'nin yeni Kürtleri biz olacağız diyor. Çünkü özellikle Türkiye'den yerleştirilen nüfus orada gittikçe artıp yerli Türklerin üzerinde bir çoğunluğa ulaşmış durumda. Evet, Türkiye'den gelenler... Bu konuda rakamlara da ulaşılamıyor değil mi hiçbir zaman? Yani tamam. Doğru dürüst ulaşılmıyor. Yani ama şu var, en kabasından artık 74 öncesi Kıbrıs Türkleri nüfusun yarısının altında olduğu, hatta kimileri üçte bir oranına geldik diyor. Çünkü onların çocukları artık Kıbrıs'ta yaşamıyor. Birincisi onların hepsi aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Yani bütün herkes aslında Kıbrıs'ta yaşayan, 74 öncesi oradan yaşayan nüfus aynı zamanda her an Kıbrıs Cumhuriyeti, yani güneye vatandaşı olarak var. Aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı, aynı zamanda İngilizler topluluğu vatandaşı. Dolayısıyla o haklarından herkes yararlanıyor. Yani insanlar benzin almaya güneye iniyor. İnsanlar alışveriş yapmaya, market alışverişini, etini almaya güneye iniyor. Sağlık yardımlarından güneyden yararlanıyor. Güneyde hala onların koçan dediği, yani malları bizdeki olduğu gibi oradaki Rumlara dağıtılmamış, tapu şeyinde o mallar onlar üzerine tescilli. Dolayısıyla yani günlük hayatın içinde bu kapıların açılmasıyla birlikte çocuklara İngiliz oradaki okullarda okuyorlar. Üniversiteleri, liseyi, okul aile birliği başkanlıkları yapıyorlar. Aynı zamanda bu tarafta yer alıyor. Yani karikatür bir devlet var aslında. Ve bu şey aynı zamanda aradaki uçurumu, refah farkının görülmesi, aynı zamanda Türkiye'den gelen nüfusun içinde erime ve işte eyalet komutanı, şey bölge valisi ve altında hiçbir hakkın olmaması. Kültürel olarak da mesela birisi bana çok enteresan bir şey söyledi. Eskiden dedi Kıbrıs ağzı konuşmamı değiştirmeye çalışırdım. Ankara İstanbul'daki Türkler gibi konuşmaya özenirdim. Şimdi hiç buna yapmıyorum. Çünkü bu benim kültürüm. Beni ayakta kalmam için bu gerekli. Çünkü asimile oluyorum diyor. Kendi ana vatanım tarafından asimile oluyorum diyor. Bu gerçekten ciddi bir umutsuzluk da yaratmış durumda. Hem sorunun çözülmesine ilişkin, hem de bu sorun böyle bir nüfus şey olduğu müddetçe, böyle bir statiko var. Sorunun çözülmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü Türkiye'den gelen Türkler, Rim Partisi, UBP. Dolayısıyla gelecekte parlamentonun da daha çok Türkiye'den gelen Türklerin oluşturacağı bir parlamento olabileceği düşüncesi var. Yani şöyle söylenebilir, Kıbrıs'ta 74 öncesi yaşayan Türkler bir şekilde bakmak, analiz etmek gerekiyor. Ayrıca güneyden gelip kuzeye yerleşen Kıbrıslı Türkler, ki bunlar refahları daha artış göstermiş. Çünkü onların mallarının 3 katı karşılığı burada Rum malları verilmiş kuzeyde. Evet. Kuzeyde bulunan Türkler daha yoksullaşmışlar bu nedenle. Bir de Türkiye'den gelen Türkler var. Bu 3 kategoride siyasal davranış, bakış, değerlendirme içerisinde olunuyor. Bu 3 yapı içerisinde bakmakta fayda var. Ama genel olarak Kıbrıs'ta Türkler, 74 öncesi orada yaşayan Türkler gerçekten kendi durumlarını pek iç açı görmüyorlar ve geleceği de çok parlak görmüyorlar. Ayrıca kendilerini kurtaranların asimilasyonuna, baskısına mağdur olduklarını, kendileri hakkında başkalarının karar vermelerini ne büyük bir tepki duyuyorlar. Yani biz kimiz sorusu çok egemen. Yani şeyde gittikçe karamsarlık hakim ve çünkü kendi çocuklarının geri dönmediğini ve nüfusun azaldığını, güneyin cazibesi çok etkilemiş durumda. Hatta çok kabaca kimileri Türkiye'nin bu yardımlar karşısında şu değerlendirmelerde de bulunuyorlar. Yani Türkiye Kıbrıs'taki harekat sonrasında güney güvenliğini Kıbrıs üzerinden sağlıyorsa buranın kirasını ödemek durumundadır. Yani çok sevimsiz, son derece umutsuz bir ortamdı. Yani bu hani son 2000'lerin başlarından itibaren çözüme dönük gelişmelerin olabileceği umudu tüketilmiş durumda. Yani dolayısıyla çok insanlar yani pek moralli bir ortam yok Kıbrıs'ta. Evet, yani şey açısından da bu Türkiye'de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok net olarak gördüğümüz bir eğilim, işte müteahhit bir ülke haline getirme. Bir ara öyle bir dönemde yaşadı galiba Kuzey Kıbrıs'ta da. Ya bol bol yol yapılmış orada da. Yani benzer işte Güneydoğu izlenimlerinde göze çarpan her şey yoldu. Burada da çünkü Türk Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyor orada bu işleri. Bol yollar yapılmış. İmar faaliyetleri bazı bölgeler işte özellikle Omorfa Güzel Yurt gibi bölgeler Rum tarafında kalacak. İşte bu toprak meselesi çözülemediğinden mesela belli bölgeler tamamen iktisadi hayatı durmuş durumda. Bir de zaten burası neye dayanıyor? Burası üniversite var 6 tane. İşte Türkiye'den gelen öğrenciler burada eğitim görüyorlar sözde. Şimdi Türkiye'de üniversite sayısı 159 tane üniversite oldu. Her ile her kazaya ilçeyi neredeyse üniversite kurduk. Kaç, buraya gelenler de azalmış. 59 mu oldu dediniz? 159 benim bildiğim Göke'ye bağlı üniversite var Türkiye. Biraz da sınırlı Özbekistan'daki falan da dahil galiba. İşte polis ve şeyi, askeri şeyler filan, gattalar falan, 159'du en son sayısı. Kıbrıs'ta da 6 üniversite var. Buraya Türkiye'den öğrenci geliyordu. Bu sayı da azalmış. Öyle mi? Evet. Ondan dolayısıyla bundan da bazı üniversitelerin zaten kalitesi de çoğu da düşük üniversiteler. Bir gelir buradan sağlanıyordu. Bir gelir ne? İşte zaten kazino ve kumarhane cenneti bir yer. Onlar devam ediyor değil mi? Ediyor. Hem de hat safhada. Dolayısıyla ona uygun mafyası, ona uygun bir dünyası var. Eski evvel ezel biliyorsunuz kara paranın en iyi aklandığı, Susurluk Çetesi'nin kendi şeyini, paralarını, fonlarını yönettiği yer Kuzey Kıbrıs'tı. Dolayısıyla o kara cennetlik halen devam ediyor. Yani kendi parası olmayan, işte bütün vatandaşlarının günlük alışverişini bile güneyden yaptığı, ondan sonra benzin fiyatlarını, her türlü fiyat karşılaştırması yapmaya başlıyorlar. Et orada ucuzsa oraya gidiyor, oradan alışveriş ediyor insanlar. Dolayısıyla yatırımlar deseniz Türkiye'de işte ne var? Oteller var, kumarhaneler var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'li Türklerin elindeki şeyler. Kıbrıslı Türklerin içerisinde çok böyle sermaye biriktirmiş, yatırım yapmış insan fazla yok. Zaten yapılan şey, Narenciye bölgesi güzel yurt, Rumlara verileceği için bakım ve şey yapılıyor. İmalat zaten hiç kalmamış yok orada bildiğim kadarıyla. Evet. Narenci diye bir şeyden söz edilemezdi. Evet, yani dalda bakmıyor insanlar, üstünde durmuyor, para etmiyor işte filan. Dolayısıyla yani zaten Türkiye, işte ben hatırlarım çok eski yıllarda maaşların dağıtılacağı zamanlar bavulla uçakta para gönderildi. Türkiye'nin bir katkısı olmaksızın başından beri bu orada bir şeyin ayakta durması mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik aktivitenin dayandığı şeyler bunlar. Bütün iş bunun üzerinde dönüyor. Hem iktisadi açıdan hem de gelecek açısından Kıbrıs Türkleri, özellikle de yerli Kıbrıs Türkleri geleceklerinden son derece umutsuz. Ha, sözde işte başında da söylediğim gibi 12 Haziran seçimlerinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir takvim içerisinde Aralık sonuna kadar bu mevzuyu sürdüreceğini ilan etti. Ama yani insanların böyle bir beklentisi yok. Çok unutulmuş. Unutulmuş, umutsuzluk içerisinde bir durumda. Çünkü Türkiye'nin de bu konuda hükümetin öyle daha önceki yıllarda olduğu gibi heveskar bir durum değil. Tamamen daha nüfuz eden, onur kırıcı bir yaklaşım içerisinde, daha onur kırıcı bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylüyorlar ve bunu gözlemlemek mümkün. Evet, peki bu pazartesi böyle umutlu bir başlangıç yapamıyoruz herhalde. Yok, Kıbrıs için yani gerçekten gözlemler, bir insanla konuştum. Hiç kimsede bir ışık yok yani. Türkiye konusunda daha fazla umutsuzluk bileti kesmişler diyebiliriz. Kısaca muhabirliğimiz bu kadar. Vaktimiz geldi mi? Bilmiyorum, ben farkında değilim. Arabanın içindeyim, çok da terledim. Yani, her tarafı kapattım ses gelmesin diye. Sizi azat edebiliriz bu şeyle. Kumarda kazandınız mı bari? Yok, onun kenarından geçtim. Ama gerçekten böyle Monte Carlo gibi bir ne var. Yani geceliğin farklı bir dünya. Yani hiç olmazsa iyi bir başlangıç pazartesi için belki para kazandınızsa rulette falan diye düşündüm. Yok ama efendim, biz zaten uzaktaydık, sadece gezmeyken. Önümüzdeki pazartesi seçimler gerçekleşmiş olacak zaten, değil mi? Evet. Bir hafta bir şey bir kaldı. Bir hafta sonra seçimleri konuşacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, hoşça kalın, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Evet. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Time ago, we was talking about television and doing it on the radio. What we did was to help our generation realize they got to get out there and get busy because it wasn't going to be televised. We got respect for your rappers and the way they freeway in. But if you're going to be teaching folks things, be sure you know what you're saying. Older folks in our neighborhood got plenty of know-how. Remember, if it wasn't for them, you wouldn't be out there now. And I ain't coming at you with no disrespect. All I'm saying is that you damn well got to be correct. Because if you're going to be speaking for a whole generation, and you know enough to try and handle their education, be sure you know the real deal about past situations, and ain't just repeating what you heard on a local TV station. Sometimes they tell lies and put them in a truthful disguise. But the truth is, that's why we said it wouldn't be televised. They don't know what to say to our young folks, but they know that you do. And if they really knew the truth, why would they tell you? The first sign is peace. Tell all them gun-toting young brothers that the man is glad to see us out there killing one another. We raised too much hell when they were shooting us down, so they started poisoning our mind and trying to jerk us all around. And then they tell us they got to come in and control our situation. They want half of us on dope and the other half in incarceration. If the ones they want dead ain't killed by what they instigated, they can put some dope on the brother's body and claim it was drug-related. Tell them drug-related means there don't need to be no investigation, or at least that's the way they're gonna play it on the local TV station. All your 9mm brothers, give them something to think about. Tell them you heard that this is the new word. They got to work that stuff out. Because somehow they're feeling the wrong way with a gun in their hands. They're feeling real independent, but they just pulling contracts with a man. 5 and 5 will tell you it's hopeless out there on the avenue, but if they really knew the truth, why would they tell you? And if they look at you like you're insane and they start calling you scarecrow and say you ain't got no brain, or start telling folks that you've suddenly gone lame, or that white folks have finally co-opted your game, or worse yet, implying that you don't really know, that's the same thing they said about us a long time ago. Young rappers, one more suggestion before I get out of your way. But I appreciate the respect you give me and what you got to say. I'm saying protect your community and spread that respect around. Tell brothers and sisters they got to calm that bullshit down. Because we're terrorizing our old folks and we brought fear into our homes. And they ain't got to hang out with the senior citizens. Just tell them, damn it, leave the old folks alone. And we know who's ripping off the neighborhood. Tell them that BS has got to stop. Tell them you're sorry they can't handle it out there, but they got to take the crime off the block. And if they look at you like they think you're insane, or start calling you scarecrow thinking you ain't got no brain, or start telling folks that you've suddenly gone lame, or that white folks have suddenly co-opted your game, or worse yet, saying that you really don't know, that's the same thing they said about me a long time ago. And if they tell folks that you finally lost your nerve, that's the same thing they said about us when we said Johannesburg. But I think you young folks need to know that things don't go both ways. You can't talk respect on every other song or just every other day. What I'm speaking on now is the raps about the women folks. On one song, she's your African queen, and on the next one, she's a joke. And you ain't said no words that I haven't heard, but that ain't no compliment. It only insults 8 people out of 10 and questions your intelligence. 4-letter words or 4-syllable words won't make you a poet. It will only magnify how shallow you are and that everybody know it. And if they look at you like they think you're insane, or they call you scarecrow thinking you ain't got no brain, or start telling folks that you suddenly gone lame, or that the white folks have finally co-opted your game, or you really don't know, they said that about me a long time ago. If they finally start telling people that you lost your nerve, that's what they said about Johannesburg. You ain't insane. You have got a brain. You haven't gone lame. You have got your game. Remember, keep the nerve. Keep the nerve. Keep the nerve. Keep the nerve. We're talking about peace. Gil Scott Heron'dan dinlediğimiz bir parça, daha çok sonradan ün kazanmış bir parçası, Message to the Messengers. Elçilere bir mesaj. Aslında mesaj getirenlere bu 1993'te Spirits adlı albümde yer alan bir parça. İşte her zamanki gibi derin poetik üslubuyla, lirik de denebilir üslubu içinde günün rap şarkıcılarını da bir hayli topa tutuyor. Öyle ayıp kelimeleri birbiri ardından sıralamakla da şair olunmaz filan diye epey etkili olmuş. Kendisine de rap müziğin zaten vaftiz babası adında veriyorlar. Siyasi rap diye bir şey, janrın da kurucularından biri, hatta kurucusu sayıldığında belirtelim. 62 yaşında hayata veda etti Gil Scott Heron. Onun için bugün yalnız onun parçalarını çalıyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.30 3 dakika geçerken tekrar birlikteyiz. Bugün yıl dönüm, neyin yıl dönümü olduğuna da bakarken şeyi de gördüm. Depayin katliamının da yıl dönümüymüş. 8 yıl olmuş. En az 70 kişinin hükümetin sponsorize ettiği çeteler tarafından Burma'da 70 kişiyi katlettikleri olayın yıl dönümü. Oradaki bir junta devam ediyor. Aung San Suu Kyi'nin de kaçmış olduğu ama kısa süre sonra tutuklanarak gözaltına alındı ve ev hapsinde daha geçen seneye kadar da tutulduğu hatırlardadır. 2003'te böyle bir şey de olmuş. Bir de bugün 1431'de Jeanne d'Arc'ın Fransız Katolik azizesi olacak, sonradan yakılarak idam edilmesi, 19 yaşındayken. Bunun da yıl dönümü olduğunu söyleyeyim. Şimdi yarım saat sonra Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir toplantı var. Gene Hrant için, Adalet için. Hrant'ın arkadaşları, bugün 18. duruşma var. Bizim acımız, bizim tanıklığımız, bizim öfkemiz taptaze aynı yerde yatıyor. Umudumuz zamana yenik düşmesin, tanıklığımız gücünü kaybetmesin diye. Sözün bittiği bugün yine aynı yerde olacağız. Sokaklarda gelecek vaatleriyle dolaşan seçim arabalarından Hrant'ın katillerine gözdağı verecek tek ses duyamasak da, Muammer Güler gibileri yargılansın diye beklerken iktidar milletvekili adayı yapsa da, kanlımız mı, zanlımız mı, zamanın gün ışığına çıkaracağı karanlık isimleri yönettiği bu ülkede mahkemenin hükmü yaklaştıkça, gerçek bizden uzaklaşsa da, bir daha yazamasa da kalem kanaya kanaya, bu davanın tanığı, takipçisi bizler yine aynı yerde olacağız. Sabah saat 10'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda Hrant'ın arkadaşları diyor. Bunu da hatırlatalım. 25 dakika sonra Beşiktaş İskelesi'nde toplanıyorlar. Evet, şimdi bu şeyden bahsedelim birazcık. Esas itibariyle Yunanistan'da protestolar olanca gücüyle de devam ediyor. Bunu da hemen belirtelim. Sert kemer sıkma önlemlerini protesto amacıyla dün 30 bin Yunanlı parlamentonun da bulunduğu Sintagma meydanında toplandılar. Hükümet aleyhtarı sloganlar attılar. 5 gündür devam ediyor ve bugüne kadar olay çıkmadı. Ayrıca da Yunanistan'dan da İspanya'daki kardeşlerine de dayanışma mesajları da gidip geliyor, onu da biliyoruz. Facebook üzerinden yapılan gösteri çağrılarına Yunanistan'ın birçok kentinden olumlu yanıt gelmiş. Gösterileri düzenleyenlerin adı ne? Öfkeli Vatandaşlar Hareketi. Yani bu indignados yaygınlaşıyor. Belki buna ilk esin kaynağı olanlardan biri 94 yaşında bir, bugün 94 yaşında bir direnişçi, Nazi, Yahudi, Fransız olan Hessel'in de kitabının Indignez-vous, yani Başkaldırın, Öfkelenin adlı kitabının da rolü var. Ve zaten İspanya'da çok yaygın olarak okunmuş, satılmış kitap. Ondan da bahsetme fırsatımız olacak Cumhuriyet yayınlarından da. Yeni yayınlandı aslında. İsmail Yerguz çevirisiyle. Yani şimdi mesela ilginç olan şey şu. Öfkeli Vatandaşlar Hareketi çok farklı bir şey. Yunanistan'da hep sendikalar filan söz konusuydu, komünistler. Şimdi hiç yok. Siyasi partilerde yani içinde yer alsalar bile liderlik ediyor diyemeyiz. Diyemiyorlar ve zaten açıkça söylüyorlar. İspanya'daki gösterilerden esinlendik diyorlar. Bu çok önemli bir niteliksel değişme İspanya'daki var. İspanya'daki gösterilerde tabii ki Mısır'dan ve Tunus'tan esinlenmişti. Hani Aynı Mısır'da zamanda da hatırlarız hep beraber işte. Müslüman kardeşler var bunun arkasında. El-Kaide var falan şeklinde çığırma durumları. Hezeyanlar yaşanmıştı bir dönem. Ama daha sonra öyle bir şey. En azından içinde olsalar bile liderlik eder pozisyonda olmadığı için bugün zaten onlar büyük ölçüde gittiler. Gerçi hani Mısır'da devam ediyor süreç ama veya Tunus'ta. Ediyor ama çok yani önemli bir 2011'de bütün bu şeyin bayağı bir sınıf mücadelesi halinde cereyan ettiğini açıkça görmemiz mümkün ve elbette sökmüyor. Sınıfın da tanımları mümkün olduğunca geniş şekilde çizilen bir sınıf mücadelesi bu. Ezenler ve ezilenler şeklinde. Evet, devam yani, ediyor şu anda. Sembolik olan şeyler de cereyan ediyor. Harika bir yazısı var Rebecca Solnit'in, belki yarın onu da şey yapabiliriz. Yani IMF başkanıyla Gineli bir kadın ya da Ganalı mı, daha o bile belli değil, arasındaki bu taarruz, saldırı, cinsel saldırı aslında çok ciddi bir şey yaratmış durumda. Metafor da kendisi, fakat yani New York'ta da yani polis de ilk defa çok kudretli, zengin, para ve şöhret sahibi insanı korumadı ve uçaktan indirdiler. Bir Gineli yoksul ya da Ganalı yoksul hizmetçi kadının söylediğine itibar ettiler. Bu da çok önemli bir gelişme aslında. Öyle kolay kolay rastlayacağımız olaylardan değildi. Örtbas edilmesi zaten bu yüzden beklenir. De birçok kişinin aklına bu bir komplo mu acaba sorusu düşüverdi. Özellikle Fransızlar. Evet. Ama bakalım, göreceğiz. Daha epey şey var ama doğrusu çok olumsuz bir gelişme değil yani. Peki, ona da bakacağız. Devamını getireceğiz yani. Bu arada Suriye'de de olup bitenlere de kısaca bakalım. Suriye'de, Yemen'de çok önemli şeyler olup bitti. Ve aslında bitmiş olan hiçbir şey yok, öyle söylemek gerekir belki. Aynen devam ediyor orada durum. Ölenlerin sayısı Suriye'de artık 1100 seviyesine söyleniyor ama kimse tam olarak bilemiyor bu sayıyı. 10.000'den fazla kişinin gözaltında veya tutuklu durumda. Ve o korkunç denen ama artık korkunçluğu da en azından direnenlerin gözünde azalmış olan muhaberat ve özel kuvvetlerin saldırıları, şimdi de Talbise, Rastan ve Homs ya da Humus kentlerine de yönelmiş. Ve yine o muzaffer Suriye ordusunun Talbise ve Rastan kentlerini kuşattığı haberleri var. Evet. Başarıları devam ediyor. Evet, düzinelerce yaralı haberleri geliyor. 10 hafta oldu Suriye'de, fakat yani konuştuğumuz gibi, defalarca da konuştuğumuz ve konuşacağımız gibi korku geride bırakılmış gözüküyor. Burada bir şey söylemek gerekir belki. Yani olayı biraz genişletmek adına hani hep burada batıdan yapılan yorumlarda işte bir ordunun kendi halkına uyguladığı mezalim falan, bundan bahsediliyor. Şimdi şöyle bir şey var. O araç orada olduğu zaman birileri mutlaka o amaçla kullanacaktır. Yani hani ordular sadece işte savunmaya yöneliktir, dışarıdan gelen tehditlere yöneliktir falan filan gibisinden yapay bazı kategorizasyonlar da her zaman işe yaramıyor. Bunu da akılda tutmakta fayda var. Çoğu zaman işe yaramıyor hatta. Evet. Yani böyle tek tek evleri, kapıları kırarak giriyorlar. 10 bini aşmış zaten gözaltına alınanlar, tutuklananlar. 13 yaşında bir çocuğu da işkence ederek öldürüldüğü haberi vardı. 60 bine yakın insan sokağa çıktı bunu protesto etmek için. Evet. Çok önemli şeyler oluyor yani Suriye'de. Ve Deir el-Zur diye kuzeydoğusunda ülkenin bir kentte 8 bin kişi inin üzerine saldırmışlar. Küçük bir yerde 8 bin kişinin toplanması da önemli. Yani ve evet, dediğin 10 binden fazla tutuklu var, binden fazla ölen insan var. Bu yaralanan yani tam sayı kimse bilmiyor. Yani evet. Ölen insan sayısında kimse bilmiyor. Evet ve silahlı terörist çetelerin işi diye ısrar ediyor Esad hükümeti. Fakat ilginç mesela Robert Fisk'in Beşar'ın askerlerini sokaklardan çekme sözünü ilk kez tutmadığına inandığını belirten bir yazısı var The Independent'ta. Ve daha da ciddisi işin diyor, Türkiye'nin Suriye'deki ayaklanmanın tam bir iç savaşa dönüşmesi halinde Suriye toprakları üzerinde bir koruma bölgesi oluşturma planları. Suriye toprakları üzerinde mi? Türkiye 1991'de Saddam Hüseyin'in Kuveyt'in özgürleştirilmesinin ardından güçlerini Kürtlerin üzerine sürmesini ve yüz binlerce Kürt'ün sınırlarından içeri girmesini kaygıyla hatırlıyor. Binlercesi donmuş, dağlarda ölmüş. Sadece Amerika'nın Kuzey Irak'ta güvenli bir bölge kurması Türklerin mültecileri geri çevirmesini sağlayabilmişti. Kuzey Irak'ta olduğu gibi Kuzey Suriye'de de nüfusun bir bölümü Kürt. Çoğu kimse Esad'ın Kürtlere vatandaşlık vaadini tutacağına da inanmıyor. Nihayet bunca yıl sonra, 40 sene sonra vereceğini söylemişti babasının ve yani baba Esad'ın ve bütün Suriye şeylerinin, zalim yöneticilerinin tanımadığı bir hakkı nihayet vereceğim demişti ama inanmıyor diyor Fisk. Türkiye'de Türk güçleri de demiş ülkelerinin güneydoğusundaki dağlarda kendi Kürt gerillalarıyla savaşıyor. Daha fazla vatansız Kürt'ün sınırı geçmesini istemiyorlar. Esad Türklere kamuoyu önünde açıkça askerlerini çekeceğini söyleyeceğine söz vermiş gibi gözüküyor. Bunu yapmaması Türk Dışişleri Bakanı'nı özellikle öfkelendirdi diye yazmış. Enteresan bir şey ve bu arada Obama'nın ne söylediğinin de kimse umurunda bile takmıyor. Yani umurunda bile değil kimsenin diyor. Kimse takmıyor. Suriye'de mi? Hayır, Orta Doğu'da. Evet. Çok geç kaldı diyor. Ya yani Esad da düpedüz yalan söyledi ikinci ziyaretinde diyor. Suriye şehirlerinden Mahir, kardeşi Mahir Esad'ın o korkunç askerlerini çekeceğini yapmadı. Ve işkenceciler de yola devam ediyorlar. İşkencelerini yapmaya demiş. Böyle bir çok ayrıntılı bir yazı isteyen Independent'tan 30 Mayıs tarihli internet üzerinden okuyabilir. Bu kadarını özetlemekle yetinelim herhalde. Afganistan'daki şeylere de kısaca Afganistan'a diyeyim. Geçmeden aslında Yemen'den de. Yemen'den doğru. Bahsetmek gerekir. Yemen'de çok ciddi bir saldırı gerçekleşiyor ve orada da ciddi şekilde ölü ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor ama Salih'e karşı bazı ordu içinden de muhalefet belirmiş durumda. Ama Yemen'de de dünyanın en fazla silahlanmış toplumlarından bir tanesinde göstericilerin büyük ölçüde şiddete başvurmaması yine önemli bir faktör olarak ve belki de bu Tunus'ta başlayan artık Avrupa ve dünyanın başka yerlerine yayılan olayların genel karakterini tanımlamak adına öne çıkan bir özellik. Evet, yani şöyle bir haber var Voice of America'da mesela. Yemen'in üçüncü büyük kenti Zincibar'ı. Zengibar dediğimiz yer mi bu herhalde? Ele geçiren İslamcı militanlar kuşatmayı sıkılaştırırken diye başlayan bir haber var. Muhalefete destek veren generaller de devlet başkanı Ali Abdullah Salih kenti teröristlere teslim etmekle suçluyorlarmış ki pekala mümkün tabii bu. Evet. Ve bütün göstericileri suçlu olarak tanımlamış Salih ve yandaşları. Karikatür yapanlara filan da evlerini basıp alıp aylarca tutabiliyormuş. Tabii bu insanlar işte özgürlük, artık ekmek falan istiyorlar. Hani o zaman suçlu oluyorsunuz. Bu da var. Fakat bu ender... Yani bu çok önemli ama hakikaten böyle bu şekilde işte Suriye'de de olduğu gibi teröristler veya başka yerlerde suçlu demek çok kolay. Yani tekrar dönüp dolaşıp İspanya'daki göstericilere geliyorum. Orada 18 Mayıs'ta yazmış oldukları meydanda bir manifesto var. O manifestonun 4. maddesi gerçekten çok önemli. Diyor ki kelimeleri geri almalı ve anlamlarını iade etmeliyiz ki vatandaşları savunmasız ve uyumlu eylemden mahrum bırakma amacıyla kullanılamasın. Çok hakikaten önemli bir şey bu. Yani devrimler dilde başlar demişti önemli düşünürlerden biri. Bunda da çok büyük hakikat payı var. Çünkü mesela ne o turuncu devrim, renkli devrimler getirdiler başımıza. Gümüşi devrim vesaire. Yani Amerika'nın desteklediği, Ruslara karşı ve Sovyetlere karşı desteklediği yerlerde özellikle böyle devrim renkleri oldu. Bunların da bu gibi kelimelerin de geri alınması gerekiyor. Devrimci bir şey varsa işte burada. Şimdi gözümüzün önünde cereyan etmekte olan şey doğrusu. Şimdi mesela bu Zincibar denen yerde de Abyan ilinin merkeziymiş. 400 kadar militan güvenlik güçleriyle savaşıyor diye haberler var. Militanlar bazı bankalarla devlet binalarını ele geçirmiş. Yani Wall Street Journal'da şey demiş mesela İslami bir devlet kurmak isteyen yerel aşiret üyeleri diye haber veriyor. Önce El-Kaide üyeleri olduğu belirtilmişti. Halbuki Yemenli muhalifler de çok ilginç bir şey söylüyorlar. Ne Wall Street'in ne de diğerlerinin söylediği haberler doğru değil diyorlar ve Salih Cumhurbaşkanı diyelim hala sıfatı o ama Salih Zincibar'ı kasıtlı olarak militanlara terk ediyor. Amaç da kaos yaratıp halkı korkutarak iktidara kalmasını, iktidarda kalmayı amaçlaması diyor. Yoksa ben olmazsam El-Kaide ülkeyi ele geçirebilir diye bir sürü lafı da vardı. Hatırlanacağı üzere. Böyle bir durum var. Peki. Oradan bu şeye de geçebiliriz herhalde. Bugünkü Sabah gazetesinin bomba haberlerine. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Bomba bomba demiş kendisi Sabah gazetesi. Sabah gazetesi bomba bomba demiş. Sabah gazetesinde zaten yer almış bu bombalar. Mutlu Çölgeçe'nin haberi. Evet. Bir diğeri de Ertuğrul Erbaş'ın haberi. İkisi de birinci sayfadan manşetten veriliyor. Haberlerin manşetleri aslında çok ilginç. Bir tanesinin manşeti alt başlığı daha doğrusu bomba manşetinin altında. Madımak'ta 4 PKK'lı. Önce evet. Bunun üzerinden gidelim istiyorsunuz. Şöyle diyor haberde 37 kişinin yanarak can verdiği Madımak katliamı ile ilgili çok gizli bir soruşturma yürüten özel yetkili. Bu kelimeler de arka arkaya geldiği zaman ben bugün kelimeleri taktım. Pek hoş durmuyor cümle içinde onu söyleyeyim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı katliamın faillerine ilişkin önemli bir ipucuna ulaştı diyor. Tamam buraya kadar. 2009 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir gizli tanığın ifadeleri üzerinden yeniden açılan Madımak katliamında PKK izine rastlandı. Fotoğraflar da var. Madımak faciası 3 nokta ve kalabalığa karışmış PKK'lılar diyor. İddia çok ciddi şimdi bir kere. PKK izine rastlandığı iddiası. Yani çünkü hani Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde siyasetin gidişini daha gidişatını daha fazla etkileyen birkaç dava vardır. Pegaz olay olmuş. Evet, buna benzer. Bu boyutta diyelim. Evet. Tamam. İddia çok ciddi bir iddia. Nasıl desteklenmiş? Altına geçiyoruz. 2 yıldır çok gizli bir soruşturma yürütüyormuş savcılık. Şüpheli 4 kişiyi tespit etmiş. Hepsi PKK terör örgütü üyesi diyor haberde. Kod adları var geçiyorum. Hiçbiri yani. Evet hayatta değil diyor ondan sonra. Ama olayla bağlantısını nasıl kurmuş? Yani PKK izi dediği olayla ilgili bağlantısını nasıl kurmuş? Şu şekilde olay yerinden hızla uzaklaşıyormuş bu 4 kişi. Şimdi şu yok. Yani eğer PKK üyesi ise bu 4 kişi o dönemde, o da ayrı bir mesele bu arada, böyle bir olayın olduğu yerden uzaklaşmaları normal değil mi? Çünkü hani yaygın söylenen tabirle güvenlik güçleri biraz sonra olay yerine intikal edecektir değil mi? Evet. Orada olmak istemeyecektir. Bu başlı başına PKK izi falan gösterir mi? Emin değilim. Bunun bu şekilde manşetten verilmesi bana biraz altı boş geldi, onu söyleyeyim. Haberin geri kalanına girmiyorum çünkü ondan sonra sorular falan. Evet, işte, dallanıp budaklanacak. Aziz Nesin niye istemediği halde davet edildi falan gibi. Yani etraflı bir provokasyon olduğuna dair bir takım şeyler var. Evet, geçelim onu. Özel haber. İkincisi de şey, Balyoz'da PKK kartı diyor. Donanmadaki aramalarda bulunan belgede Balyozcuların PKK ile irtibat planı ortaya çıktı demiş. Bu da Mutlu Çölgeç'in haberi. Nasıl olmuş o? Vallahi nasıl olmuş? İşte ortaya çıktı deniliyor ama haberin yine içeriğine baktığımız zaman işte şöyle ifadeler var içinde. Plana göre kaos ortamı oluşturmak için belirlenen bir grup esnaf üzerinde çalışma yapılacak. Tamam, bu hani bugüne kadar alışık olduğumuz dil, Balyoz'u takip ettiğimiz kadarıyla. Milliyetçi duyguları yüksek esnaf belirlenecek ve bunların koordine edilmesi sağlanacak. Peki. Tamam. PKK nedir? PKK'dan da raporda şu şekilde bahsediliyor zaten. Ele geçirilen belgede daha doğrusu. Bölücü örgüt. Hmm. Yani bahis bu. Ondan sonra işte sol örgütlerle bağlantısı olanların bu bağlantıyı kullanarak işte bölücü örgütle sansasyonel eylemlerin istenen zamanda istenen gruplar aleyhinde yönlendirilebileceği falan gibi son derece muğlak bir ifade var burada da. Yani aslında şey, hani şu haber şu şekilde verilmese, başka bir şekilde verilse son derece incelenmeye değer bir haber ama maalesef kısa zamanda bir sansasyon yaratma amacı seziliyor ve bir ciddi bir cımbızlama çabasına da girilmiş gibi gözüküyor bu haberde de. Evet. Bir başka haberi de verelim. Sonra da gene medyaya da dönme, birkaç dakikada hafta sonundan onlardan bahsetme fırsatı bulabiliriz. Çok sayıda büyük parçalı haber vardı. Bu Taraf Gazetesi manşetinde de anaokulunda çılgın Türkler başlığı var. Ve İstanbul Kurtköy'deki Orhan Gazi İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı yıl sonu müsameresine hazır. Provaları çok başarılı geçti diyor Yıldıray Oğur'un haberi bu. Erkekler ellerine verilen silahlarla çatışmaya girdiler. Vurulunca siperlere düştüler. Sonunda hepsi de şehit oldu. Kim bu? Anaokul çocukları değil mi bahsedilen? Evet. Orhan Gazi İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı. Yıl sonu müsameresi böyle yapılmış. Gerçekten çarpıcı bir haber olduğunu söyleyelim. Kızlar da rollerini hakkıyla oynadılar. Şehit düşen erkeklerin başında ağlayıp ağıt yaktılar. Dahası büyük bayraklar çıktı ortaya ve ölen tırnak içinde miniklerin üzerleri örtüldü. Hepsi birer tabut oldular. Vallahi müthiş bir sonra haber. Bu çocuklar büyüyecek. Her Türk asker doğar, her Türk çatışmaya girer, her Türk elbet insan öldürür. Mesaj bu. Hani İnan. Bebekten nasıl katil yaratıldığı falan konuşuluyor ya bazen. Evet. Raquel Dink'in unutulmaz deyişiyle, evet. Özgür Eğitim Sen sendikası yalnız son prova aşamasındaki bu müsamerelerin durdurulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yapmış. Çok da iyi yapmış doğrusu. Çünkü hakikaten mini mini çılgın Türkler, yani bu olacak iş değil yani. Ama oluyor. Evet, fotoğrafları da var. Ölmüş. Fotoğraflar zaten başlı başına hakikaten korkunç, günün fotoğrafı kategorisinde başa oynuyor. Böyle ellerinde oyuncak da olsa gerçeğe çok benzeyen silahlarla falan siper alıp ateş eden çocuklar. Ve Türk bayraklarına sarılmış çocukların da fotoğrafları var. Başlarında ağlayan kızların fotoğrafları da var gerçekten. Hani bu çocukların velileri acaba ne düşünüyor onu da İnsan merak ediyor. Hani onaylayan da olabilir tabii aralarında ama aklını yitiren de vardır diye tahmin ediyorum. Evet, onaylayan da varsa tekrar düşünmek zorunda kalacaktır günün birinde demek gerekebilir. Çok tehlikeli bir ideolojik yansıma. Peki gazetelerden bahsederken son birkaç dakikada da şeyden de bahsedeyim. Şeyde pek çok bu bağlantıda da haber vardı ama onları geçiyorum. Sadece Türk halk müziği sanatçıları Pınar Sağ'la Mehmet Özcan'ın türkü söylemek gerekçesiyle türkü söyledikleri için 10 ay hapis cezası aldı. Kesinleşmiş mi o? Evet. Mahkumların suç aletleri Kırmızı Gül adıyla Mercan Dağları türküsü. Bunu hafta sonunda yapılan... Buna hukuksuzluk falan demeyelim ama. Anayasanın bile uygulanmadığı bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Bu da olur. Evet, ifade özgürlüğünden falan bahsederken yani evet, bunları konuşuyor olmak bile utanç vereceğiz. Yani keyfi işleyen bir hukuk sistemi de demeyeceğim artık. Yani mahkeme kararlarının dikkate alınmadığı, anayasanın maddelerinin uygulanmadığı bir ülke. Dolayısıyla türkü söylediği için 10 ay hapis cezası aldıysa işte bu kanunsuzdur, hukuksuzdur diyemiyorum. Dava konusu eylemde övülen şahıs aktif terör eylemlerine devam eden MKP'nin kurucusu ve simge ismidir. Dinleyicilerin yani konserin verildiği yerde yaşadığı yerin Tunceli olup sıcak terör eylemlerinin devam eden bölgesi olması, konsere gençlerin de katılması, katılımcıların da örgüte sempati uyandırıp taraftarı olma iradesini güçlendireceği anlaşılmıştır diyor. Gençler de katılmış. İbrahim Kaypakkaya'dan bahsediyor. Kaypakkaya'nın hiçbir zaman yargı önüne çıkmadığı yönündeki beyanlar suç vasfında değişiklik yapmayacaktır. Sanıkların eylemlerinin fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir. Bahar Kılıçgedi'nin haberi, Pınar Sağ ve Mehmet Özcan'a verilen 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararı bu. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı. 29 Mart 2009'da. Evet, böyle de bir haber var. Evet, tabii şey, hukuktan medet umma noktasını geçiyor toplum yavaş yavaş da. Toplumsal vicdan diye bir şey varsa artık onun üstü olarak oraya geliyoruz diye düşünmek istiyorum ben. Ama onun da ne parlak örnekleri olduğunu daha önce de konuşmuştuk burada vicdanla ilgili olarak. Fakat ben sana asıl büyük haber vereyim. Hürriyet gazetesinde hafta sonunda Türk avukat başkan oldu haberi var. Birinci sayfadan. Tahkim mahkemesi. Nereye başkan olmuş? Tahkim, Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu'nun başkanlığına 3 yıllık sürdürecekmiş bu görevi. Bir Türk avukat başkan olmuş. Evet, doğal. Öte yandan Hürriyet'in aynı gün, dünkü Hürriyet'in manşetini çok seveceksin. İstanbul'dan kilo müjdesi başlığı bu. Gene Türklerle ilgili, çünkü Lütfü Kırdar'da yapılmış kongre, 18. Avrupa Obezite Kongresi. Evet, manşet. Hürriyet yani. Gazetesi'nin dünkü manşeti İstanbul'dan kilo müjdesi. Yani Türk demiyorum çünkü İstanbul işte zaten. 18. Avrupa Obezite Kongresi'nde %40'a varan oranda kilo verdiren mucize diyet ilacı müjdesi çıktı. Haberin detaylarında seni hayal kırıklığına uğratacak bu haberi izleyenleri bazı detaylar da var. Onları da itiraf etmek zorundayım. Bir kere 2013'te satışa çıkabilir diyor. Biraz hevesi kursağında kalanlar olabilir. Daha 2 yıl var. Yani 1,5 yıl en az. İzin çıkarsa. Fakat neden izin çıkmamış daha önce? Neden? Fareler üzerinde yapılan deneylerde meme tümörünü arttırdığı bulguları gerekçe gösterilerek ilaca geçen yıl öldürüyor Amerika'da yani. Kelimeleri geri alalım. Onay verilmemişti. Evet, ve peki %40 değil mi şimdi? Oran aşağı yukarı bu. %40 yarı yarıya neredeyse. Evet, yani obezite muazzam bir müjde. Fakat evet. Bakıyorsun, artık tecrübe kazandığım için hemen indim ve baktım. Bir kere ilacın adı da veriliyor tabii. Şirket Kaliforniya merkezli Arena isimli şirketin üzerinde çalıştığı iştah kesici Lorcaserin bir yıldan fazla kullanıldığı zaman obez kadın ve erkeklerde ne kadar ortalama kilo veriyor? %40. %8. %40'a ne oldu? O rekor kırarak kaybeden bazı hastalardan bahsediliyor. Ve çok ilginç bir şey. Bu %8 oranı 76 kilo ağırlığında bir kadın için, normalde kadınlar hep 76 kilodur ya, için 6,3 kilo vermesine, bir bedende zayıflamasına eş değer. Düşün. Tabii tümör de var bunun içinde. O ayrı. FDA çekince diyor. Bir de ilaç bir grup hastada hiç etkili olmamış. %92'de galiba. Evet. %92'de. Yani tabii tümöre yol açmadıysa bir de ekstradan. Değil mi? Evet. Ama insanlar üzerinde kullanılamadı galiba bu. Yani fareler üzerinde daha henüz o insanlar seviyesine geçebilir. İnsanlara işte geçebilmesi için FDA'dan izin bekleniyor. Amerikan Gıda ve şey dairesinden ilaç. Fareler dairesi. Üzerinde deniyorlar bunları. Bu da olayın ayrı bir boyutu tabii. İşte. Evet. Bende de var bir haber. Son haber olarak. Bugün aslında çok daha fazla haberimiz evet. vardı. Çoğuna değinemedik. Artık like yarına. Like a Virgin'le vajina ameliyatı yapan doktor haberini de yarına bırakıyorum. Olur. İstedik. Harikaymış ama bendeki haber yani daha önce bu programda birkaç defa gündeme geldiği için yarın sürpriz haberinin de önüne geçebilir diye düşünüyorum. Kanada'nın bu hani toprağın suyunu sıkarak çıkarttığı petrol bölgesi var ya, Alberta. Petrol kumulları bölgesi. Oraya Mordor diyorduk biz hani böyle birkaç defa. O yakıştırmada bulunduk kendi aramızda. Neden? Çünkü işte bu hani Yüzüklerin Efendisi filmindeki o korkunç dijital olarak oluşturulan ortama benzediği için hakikaten de internette videoları var. Girenler işte Alberta Tar Sands falan yazarlarsa bulurlar. Benziyor. The Hobbit filmi, şimdi bu yine J.R.R. Tolkien'in kitaplarından bir tanesinin filmleştirilmesi, bazı sahnelerinin, Mordor'da geçen sahnelerinin orada çekileceğine dair bir iddia var. Evet, şahaneymiş hakikaten. Burada ben başka bir şey söylemeyeceğim. Sözü sende bırakıyorum. Sadece sanatı taklit eden hayatı taklit eden sanat. Olay çok yerinde. Gerçekçilik, hiper gerçekçilik budur işte. Yürü Jackson. Hangisi gerçek? Ben kendi gerçekliğimden şüphe etmeye başladım bu haberlerin karşısında. Evet, gerisini daha pek çok haberimiz kaldı. Fırsat olduğu sürece şey yapabiliriz şimdi. Me and the Devil adlı parçasıyla da bitiriyoruz Gil Scott Heron'ın. Bu son uzun bir aradan, çok uzun bir aradan sonra yeni bir albüm yapmıştı. 16 sene mi ne ara verdikten sonra I'm New Here adlı albümü de çok eleştirmenler tarafından beğenilmişti. Biz de bunu çıkar çıkmaz ilk gün çaldığımızda hatırlıyorum Açık Gazete'de. Şimdi Gil Scott Heron'un ölümünün ardından bir kez daha onun son olarak kulak veriyoruz. Ben ve Şeytan, Me and the Devil. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. say, hell no, say you now. I believe it's time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side. Açık Gazete.